Λοιπόν, ξεκινήσαμε με την καταπληκτική μουσική που έχει γράψει ο Ένι Μωρικόνε για την ταινία του 1986 «Η Αποστολή». Μας την θύμισε αφού τη ζήτησε με ένα μήνυμά της η Μάρι Λί. Σήμερα ξεκινήσαμε λοιπόν με «The Mission», η ταινία αυτή με Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζέρεμι Άιρονς από το 1986. Αν και εσείς θέλετε να ακούσετε κάποιο μουσικό θέμα ή τραγούδι από ταινία, μπορεί να γράψετε τα μηνύματά σας ή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας εδώ στο Βήμα FM 211-365-9995. Σήμερα είναι η Ελεονόρα Γαριφάλου στο τηλέφωνο, η Ελευθερία Τυράκη είναι στο τηλεφωνικό, στον ήχο, όχι στο τηλεφωνικό κέντρο, εντάξει τα πάμε. Λοιπόν, τι άλλο, μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010 και επίσης στο live, στα email είναι αυτά, παπάκι vimafm95.gr. Ξέρετε, μερικές φορές δες κάποια πράγματα μηχανικά γιατί σκέφτεσαι κάτι άλλο. Σκέφτομαι τώρα τον Springsteen που θα βάλουμε σε λίγο εδώ, μια και γίνεται 65 σήμερα, όπως σας είπα στο πρώτο μέρος. Facebook Γιάννης Πετρίδης, από τις 4 στις 5 το Twitter και εκεί στέλνετε μηνύματα για να ζητήσετε ό,τι θέλετε για μουσική ή τραγούδια από τον κινηματογράφο, αλλά και άλλα. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο Λουίζα Ζουγρή. 65 ετών σήμερα ο Μπρους. Να παίξουμε δύο τραγούδια από ταινίες του και πρώτα το τραγούδι που του χάρισε το βραβείο Όσκαρ το 1993 από την ταινία Φιλαδέλφια. Ακούσαμε το Streets of Philadelphia και θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ο Μπρους το έγραψε εμπνευσμένος από την ταινία Dead Man Walking, το φιλμ με την Susan Sarandon και τον Sean Penn, Έχουμε ακούσει το τραγούδι και του Eddie Vedder από την ταινία αυτή πριν από ένα μήνα περίπου. Pale horse coming, and I'm gonna ride it. I'll rise in the morning, my fate decided, I'm a dead man walking, I'm a dead man walking. In St. James Parish, where I was born and christened, I've got my story. Mister, ain't no need for you to listen. It's just a dead man talking. Once I had a job, I had a girl. But between our dreams and actions lies this world. In the deep fiery, their blood and tears rushed over me. All I could feel was the drugs and the shotgun and my fear up inside of me, like a dead man talking. Beneath the summer sky, my eyes went black. Sister, I won't ask for forgiveness. My sins are all I had. And the clouds above my prison move slowly across the sky. There's a new day coming, and my dreams are full tonight. Άνοιξε το βήμα σου. allabouthotels.com Πεκίνο. Δίκλινο από 28 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Αν έχετε πόνους στις αρθρώσεις, αρθρώστε μία λέξη. Οστεοφλεξ. Δηλαδή, οστεοφλεξ. Αν μπορείς να το αρθρώσεις, έσωσες τις αρθρώσεις. Το Osteoflex της Health Aid είναι μοναδική σύνθεση με χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη για αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου. Ειδική φόρμουλα σε ταμπλέτες, αναβράζουσα μορφή και κρέμα, αλλά και ολοκληρωμένη σειρά Osteoflex Plus με κολαγόνο και υαλουρονικό οξύ. Osteoflex της Health Aid από 12 ευρώ μόνο στα φαρμακεία. Σε όλα υπάρχει ο πρώτος. Στον πόνο των αρθρώσεων, ο πρώτος είναι το Osteoflex. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Κοιμωμένη ξύπνησε από το θέατρο του Νέου Κόσμου. Το υπέροχο παραμύθι της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου, σκηνοθετημένο από τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, ολοκληρώνει τις καλοκαιρινές του παραστάσεις στο θέατρο Ακροπόλ. 19, 20, 21, 26 και 28 Σεπτεμβρίου. Η Κοιμωμένη ξύπνησε. Μην τη χάσετε αν αγαπάτε το καλό θέατρο για τα παιδιά σας και για σας. Πληροφορίες nkt.gr. Προπόληση viva.gr, public, Παπασωτηρίου, 7 spots, Ιαννός. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Θα πάμε τώρα στον Nick Cave, που έχει γράψει μουσική μαζί με τον Warren Ellis. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για άλλα έχουν γράψει μουσική μαζί. Λοιπόν, ένας φίλος μας ζήτησε να ακούσει, ο Παύλος Παπαχρήστος, ένα από τα κομμάτια του film The Assassination of Jesse James. Thank you. Λοιπόν, είναι η μουσική αυτή που ακούσαμε από το The Assassination of Jesse James, Nick Cave και Warren Ellis. Ο φίλος μας ζήτησε το συγκεκριμένο κομμάτι, που είναι το τελευταίο του CD, το Song for Bob, και υπάρχει κι άλλο με τίτλο Song for Jesse στο άλμπουμ αυτό με τη μουσική των Nick Cave και Warren Ellis. Μία άλλη σπουδαία ταινία, νεο-νουάρ όπως χαρακτηρίζονται αυτές που είναι της σύγχρονης εποχής, του 2001. Θυμάμαι την είχα δει, χιόνιζε φοβερά εκείνη την ημέρα, είχε παιχτεί χειμώνα και κατέβηκα μέσα στα χιόνια για να δω κάπου στους αμπελόκηπους νωρίς μετά την εκπομπή στο πρώτο το φιλμ αυτό. Mulholland Drive του Dave Lynch. Ακόμα το θυμόμαστε με ιδιαίτερο τρόπο το φιλμ αυτό και ξαναβλέπετε για, με μία άλλη ματιά θα βλέπετε για πάντα. Λοιπόν, ακούμε τη μουσική, καταπληκτική μουσική στην ταινία αυτή που έχει γράψει ο συνεργάτης του Dave Lynch, ο Άντζελο Μπανταλαμέντι. Συνεχίζουμε εδώ στο Βήμα FM με τραγούδια και μουσική από ταινίες που αγαπήσαμε ή που έχουμε ξεχάσει ή που θα θυμόμαστε για πάντα. Θυμόσαστε μια ταινία το 99, Summer of Sam. Λοιπόν, ήταν μια ταινία του Spike Lee, όπου ο Spike Lee είχε διαλέξει καταπληκτικά κομμάτια στο soundtrack. Το τραγούδι είναι παλαιότερο και χρησιμοποιήθηκε στην ταινία αυτή. Marvin Gaye, από το film Summer of Sam. Got to give it up. We'll be right back. Καταλάβατε βέβαια από που έκλεψε το κομμάτι ο Ρόμπιν Θίκη, τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Got to give it up, Marvin Kaye. Στο φιλμ Summer of Sam και είχε και άλλα τραγούδια ο σκηνοθέτης διαλέξει. Ήταν 1999, έτσι λοιπόν την ίδια χρονιά είδαμε μια πολύ περίεργη ταινία που μετά από αυτήν είδαμε πάρα πολλές ανάλογες. Το θυμόσαστε το The Blair Witch Project, εκείνο το φιλμ όπου σε κάποια στιγμή ακούγαμε στο φιλμ αυτό εδώ το κομμάτι των Bauhaus. Είπαμε ότι είναι μια εκπομπή που σε κάποια από τα μέρη της περνάμε ήρεμα από τη μία μουσική στην άλλη, αλλά και σε κάποια άλλα μέρη της εκπομπής προκαλούμε και ένα σοκ. Έτσι λοιπόν, από την ταινία The Blair Witch Project του 1999, στο φοβερό επικό δράμα του Dave Lynn του 1965, με την απίθανη μουσική του Μωρί Ζαρ και με πρωταγωνίστρια την επίσης απίθανη Τζούλι Κρίστη. Δόκτωρ Ζιβάγκο. Ακούσαμε το θέμα της Λάρα από την ταινία Δόκτωρ Ζιβάγκο και μετά θα πάμε στη δεκαετία του 40. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. allabouthotels.com Μιλάνο. Δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Προβλήματα με τον προστάτη? Προστάτεψέ τον με Motupros, το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της συχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motupros, γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. Με μία τσάντα από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Παρενέβη Νίκη Φουντά. Καταρχάς λέγεται Φούντα η γυναίκα και έχει Φουντά που λες εσύ. Φούντα. Πώς λέμε η Φούντα. Είναι το Λοακαρνάνησα. Είναι εξαιρετική κοπέλα. Φούντα και το Λοακαρνάνησα. Ναι, ναι, είναι και Φούντα. Άρα για πρέπει να είναι, δεν το συζητώ. Δεν σου είπα τι λένε μπάφου. Φούντα είπα τι λένε. Εκτός αν είναι μπάφου το πατρικό. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Αρκετοί νομίζω από εσάς που ακούτε θα θυμόσαστε μία ηθοποιό, αλλά και φοβερή, όχι μόνο ηθοποιό, αλλά ήταν καταπληκτική στις πισίνες καθώς κολυμπούσε και έκανε τα απίθανα νούμερα, η Έστερ Γουίλιαμς που βγήκε από τη ζωή πέρυσι. Το 1949 σε μία ταινία της που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και ο τίτλος ήταν «Η κόρη του Ποσειδώνα», έπαιζε η Έστερ Γουίλιαμς και ο Ρικάρντο Μονταλμπάν από τους δημοφιλέστερους τότε ηθοποιούς. Ακουγόταν το τραγούδι «Baby, it's cold outside» που είχε πάρει τότε το βραβείο Όσκαρ τραγουδιού το 1949. Λοιπόν, Ρικάρντο Μονταλμπάν και Έστερ Γουίλιαμς στο «Baby, it's cold outside» από τη ταινία του 49. Thank you. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. So very nice. I'll hold your hands. They're just like ice. My mother will start to worry. Beautiful, what's your My hurry? My father will be pacing the floor. Listen to the fireplace so roar. So really, I'd better scurry. Beautiful, please don't well, hurry. Well, maybe just a half a drink more. Put some records on while I fall. The neighbors might But think. Baby, it's bad out there. Say, what's in this no drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like stars to right break now. This spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, no, Mind sir. If I move in closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't Oh, baby, stay. Don't hold out, baby. Oh, but it's cold outside. Baby, it's cold outside. The answer is but no. Baby, it's cold outside. The welcome has How been lucky that you dropped so in. Nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maid Ned's mind is vicious. Gosh, your lips are delicious. Or maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to get but home. But maybe you'd freeze out there. Say, lend me a coat. It's up to your knees out there. You've really been grand. I thrill when you touch but my hand. Don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong At sorrow. At least there will be plenty implied. If you got pneumonia and I really can't get stay. Over that old doubt, baby. Ah, but it's cold outside. Το κομμάτι που ακούσαμε από την ταινία, έτσι όπως το είπαν στην ταινία, η Esther Williams, γνώρισε πάρα πολλές διασκευές και έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας συνέχεια διασκευασμένο βραβείο Όσκαρ το 49. 1965 θα ακούσουμε και εδώ τώρα το βραβείο Όσκαρ τραγουδιού εκείνης της χρονιάς από την ταινία The Sandpiper με πρωταγωνιστές τον Richard Burton και την Elizabeth Taylor. Η ταινία ήταν του Vincente Minnelli και είναι γυρισμένη στα απίθανα μέρη του Big Sur. The Shadow of Your Smile, βραβείο Όσκαρ 1965 τραγουδιού. It's cleaner and shinier and... Hell, if I gotta eat catfish heads all my life, can't I have them off a plate once? In a red silk dress. Βέβαια δεν είναι αυτό το The Sound of Your Smile. Ας τα αφήσουμε και τα λέμε. And then, someday, with all my might and all my main, I'm gonna learn to read and write. I'm gonna see what there is to see. So if you go from nowhere on the road to somewhere and you meet anyone, you know it's me. I'm gonna move from place to place and find a house with a golden stair. And if that house is red and has a big brass bed, I'm living there. Well now, who do you think you are? I could be anybody, even a queen if I wanted to be. Do do do do. We've just been wrestling with the queen, if you please. Who's recognizing with all that dirt on her knees and with her mop head and all that foam and that contraption she calls her nose. A queen can never be queen without any throne. So here's the fanciest throne that you'll ever own. Here is your scepter, here is your crown. Now you please sit down? Μπήκε λάθος βέβαια κομμάτι, αλλά θα σας πούμε ακριβώς τι ήταν. Δεν είναι αυτή η τυχαία που ακούσατε. Αυτή που ακούσατε είναι η Debbie Reynolds. Μερικές φορές έρχεται έτσι ο δαίμον του στο στούντιο και βάζει ένα άλλο τραγούδι. Δεν ακούσαν λοιπόν το The Sound of Your Smile. Θα το σβήσουμε από τις καταχωρήσεις μας. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε? Ήταν ταινία το 1964, musical, με την Debbie Reynolds, πολύ μεγάλη εκείνη την εποχή. Είναι η σύζυγος του Eddie Fisher και η ταινία είχε παιχθεί στην Ελλάδα με τον τίτλο Molly Brown, η βασίλισσα του Κολοράντο. Ένα musical από το 1965. Τώρα πάμε στην ταινία Goodfellas του 1990 του Σκορσέζ για να ακούσουμε ένα από τα πολλά τραγούδια που έχει διαλέξει ο σκηνοθέτης και που είναι με τον Muddy Waters. Oh, yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. Boy.